Radyo tiyatrosu. Yalnız Adama Tuzak. Yazan Robert Thomas. Dilimize çeviren ve mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçıları oynuyorlar. Daniel Gazanfer Özcan. Komiser Aytaç Yürük Aslan. Kadın Perihan Tedü. Rahip Zihni Küçümen. Çiroz Baba Necdet Mahvi Ayral. Teknik prodüksiyon Hayrettin Çalkılıç. Günaydın Bay Komiser. Buyurun. Şöyle geçerken bir uğrayayım dedim Meşe Korban. Ne haber? Hiç. Nasıl hiç? Haber yok da. Ta Şamoni'den buraya 5 kilometrelik yolu bunu söylemek için mi teptiniz? Bir rapor hazırladım, ona göre hareket ediliyorum. Hareket ediliyormuş. Bundan bana ne, benim istediğim netice. Karımdan bir haber var mı, evet mi hayır mı? Rica ederim, böyle konuşmayın Meşe, yoksa kalkar giderim. Özür dilerim. Oturmaz mısınız? Vaktim yok. Merkeze geçerken şöyle bir nezaket ziyaretinde bulunursam iyi olur diye düşünmüştüm de bakayım dedim nasılsınız. Doğrusu insanı işte nazik karşılamıyorsunuz. Sizi rahatsız ettiysem kalkar giderim. Özür dilerim Bay Komiser. Estağfurullah. Sinirlisiniz dostum, anlıyorum ama kendinize işkence etmeyin. Karınız peki, dönecek. Peki karımı bulabilmek için bir şeyler yaptınız mı? Ama dostum, polis vefasız kadınları kulaklarından tutup kocalarına götürmekle görevli değildir. İyi ama karım bana vefasızlık etmedi ki, bir münakaşadan sonra çekip gitti. Bilinmez. İfadenizi savcılığa bildirdim. O kadar çok içmeseniz. Oh, bir kadeh de siz içer misiniz? Teşekkür ederim. Böyle durmadan içer misiniz siz? Yok, pek az. Karınız sizi bu yüzden bırakmış olmaz mı? Yok canım. Sık sık münakaşa eder miydiniz? Ara sıra, bütün evliler gibi. Çok aptalca bir şey biliyorum. Biliyorum, pişman olup dönecek. Nereye gitmiş olabilir dersiniz, sağa sola sordunuz mu? Tabii, Paris'teki apartmanına bir mektup gönderdim. Apartmana dediğime bakmayın. Yani evimize demek istiyorum. Ama henüz kapısından adımımı atmadığım için mektubum size önce de söylediğim gibi geri geldi. Kapıcı evde yok diye mektubu postacıdan almamış. İşte bu. Akrabalar, ahbaplar, eş dost falan. Öyle belli başlı bir ahbabımız yok. Karımın akrabalarına gelince henüz kimseyi tanımıyorum. Biliyorsunuz evleneli daha 3 ay oldu. Benim de kimsem yoktur. Zaten onun da pek akrabası olduğunu sanmıyorum. Olsa olsa uzaktan bir iki kuzen, zengin amcalar, baş belası birkaç kimse filan. Hepsinden de kaçardı. Neyse, üzülmeyin, gelir inşallah. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır, teşekkür ederim. Bu dağ başında yapayalnız yaşamak da mesele. Bakkala telefon ediyorum, iyice göteberiyi çırakla gönderiyorlar. Zaten ne yediğim var ki? İşte bu olmadı, daha gençsiniz dostum. Karınız dönmese bile hayatınıza yazık etmeyin. Hiçbir şey fedakarlığa değmez. Haziranda evlendiniz, Eylül'de sizi yüzüstü bırakıp kaçtı. Topu 3 ay. Bir ömür içinde birkaç damla gibi. Dile kolay. Bir şey olur, ne bırakın canım. Bizimkinden farklı görgüsü olan kaprisli zengin kadınlar bize gelmez. Çekiverin kuyruğunu. Mektup yazıp boşanma talep edecektir, kalıbımı basarım. Yok, ne boşanmak, imkanım var. Peşimden koştu o kadar, onunla evlenmek istemiyordum pekala, ki. Pekala. Fazla içmeyin. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hayırlı akşamlar Mesih'e. Hayırlı akşamlar Rahip Efendi. Bir melek gibi uyuyordunuz, sizi rahatsız ettim. Hayır, uyumuyordum. Sadece şöyle... Mesih Korban sizsiniz değil mi, Daniel Korban? Evet. Evi ve sahibesini tanıyordum ama sizi ilk defa görüyorum. Kendimi takdim edeyim. Rahip Maxime. Bir müddetten beri Saint-Jean kasabasının rahibine vekalet ediyorum. Kendisini tanırsınız herhalde. Yok, hayır, burada oturmuyorum. Tatili geçirmeye geldim. Bu evde benim değil. Ya öyle mi? Bilmiyordum. Oturmaz mısınız Rahip Efendi? Bir kadeh bir şey emreder misiniz? Teşekkür ederim. Sonbahar biraz serin geçiyor da. Öyleyse konyak. Evet, biraz konyak. Efendim, rahatsız edişimin sebebi saygıdeğer eşinize minnettarlıklarımı arz etmek içindi. Bir de küçük bir armağan sunacaktım. Armağan mı? Dağ kiliselerinde adettir. Bağışta bulunanlara küçük bir armağan verilir. Ay, karım kilisenize bağışta mı bulundu? Evet, evvelki hafta bu civardaki gezilerim sırasında. Kilisemize 20 bin frank bağışta bulundular. Adeta küçük bir servet. Eşiniz çok iyiliksever bir kadın. Şüphesiz öyledir efendim. İşte buyurun armağanınızı. Siz de konyağınızı buyurun. Peki uğur getirir mi bu? Uğur mu? Onu yalnız Tanrı bilir. Pekala, veririm karıma. Tekrar görüşmek kısmet olursa tabii. Zira cömert ve saygıdeğer eşim kaçtı rahip efendi. Kaltağın biridir zaten. Evet. Evet, kaltan biridir. Hadi onun sağlığına. Çok müteessirim aziz dostum, inanın bana. Affedersiniz, size bir şey sorabilir miyim? Buyurun buyurun, rica ederim. Karınızı kaçmasına rağmen hala seviyor musunuz? Maalesef evet. Kilisede evlendiniz umarım. Evet rahip efendim, müşteri oğlum. Haziranda yaz tatiliyle birlikte başlayan aşkımız bize kilisede soluğu aldırdı. Dağ başında bir çamlığın içinde küçük bir kilise vardı. Karım, ben ve tanık olan iki serseri. Ya. Sonra Venedik'e balayı seyahati. Mutluluk içinde yüzüyordum. Evet. Arkadaşlarından biri oraya mektup yazarak şu gördüğünüz krevini tatil için bize tahsis edebileceğini bildirdi. Büyük nimet tabii. Derhal gelip yerleştik. Ve baş başa kalınca da vakit kaybetmeden kavgaya başladık. Ertesi gün süt liman ve arkasından yeni bir münakaşa. Elizabeth valizini kaptığı gibi koydun sabun. Döner elbet diyordum, ha bugün ayarım. Ama yok, 10 gün geçti. Istırabınız samimi, bana da dokundu. Karınızı burada hiç bağırıp çağırmadan, azarlamaya falan kalkmadan kabul etmeye hazır mısınız? Nasıl? Pekala, öyle olsun. O halde getirdiğim hayırlı haberi hak kazandınız. Karınız döndü. Ne diyorsunuz? Kilisede ağlayan bir kadın gördüm. Biraz önce. Evet, kendisini tanıdım. Yakınlık gösterince bana açıldı. Sizden çekindiği için buraya dönmeye korkuyormuş. Evet. Ona dostça öğüt verdim. İşim biter bitmez size yardım edeceğim dedim. İşte şimdi görüyorsunuz buradayım. Yani karım kasabanızda mı? Hayır. Burada, bahçede. 20 metre uzakta. Az önceki ziyaretçinizin gitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. İmkansız. İmkansız olamaz hadi bu. Hadi. Ben de birdenbire söylemekle aptallık ettim galiba. Olamaz. Biraz nefes alın. Kolonyanız var mı? Komedinin gözünde. Oh. İşte bu kadar. Geçti. Hadi kendinize gelin. Bakın. Bakın kim gelmiş. Doğru olamaz bu. Hayır. Sevgilim ben. Göreceksin ne kadar mutlu olacağız. Beni tekrar kabul edişine teşekkür ederim. Sen iyi insansındır zaten. Size de müteşekkirim rahip efendi. Çok şükür mutluyum. İşte bu. İyi ama bu Elizabeth değil ki. Nasıl? Evet. Evet, bu kadın karım değil. Nasıl, bu kadın karınız değil mi? Neler söylüyorsunuz? Onu tanımıyorum bile. Alay mı ediyorsunuz benimle? Alay edecek halim var mı ama benim? Ama nasıl söyleyebiliyorsunuz böyle bir şeyi? Bakın, hadise çıkarmayacağınıza söz vermiştiniz evet. Bana. Karınız döndü artık, ben de vazifemi yaptım. Hayır. Gerisi size ait. Rahip efendi beni yalnız bırakmayın. Ben bu kadını tanımıyorum. Karınız değil mi o? Hayır. Emin misiniz? Katiyetle eminim. Heyecanın tesiri altında kalmış olmayasınız. Hayır, bu kadın bir macera düşkünü. Çılgının biri bu. Madam, inin aşağı madam. Oo, rica ederim, hadi sakin olun. Oturun biraz şöyle, kendinize gelin dostum, ne oluyorsunuz? Çabuk evimden çıkmasını söyleyin ona. Nerede bulduğunuzu oraya götürün onu. Peki. Madam Korba, lütfen aşağı kadar iner misiniz biraz? Rica ederim, evet. Affedersiniz. Ara sıra buhran geçirdiğiniz, şuurunuzu kaybettiğiniz falan olur mu? Hayır, ne münasebet, asla. Hem niye sordunuz? Bana inanmıyor musunuz yoksa? Yok canım, inanmaz olur muyum? Bu kadın Elizabeth değil. Durun bakayım. Evvelki hafta size bağışta bulunan kadın bu değildi değil mi? Bu, çabuk söyleyin. Buydu, özür dilerim ama aynı kadındı. Sakin olun, kabus sona erdi, artık karnınız döndü. Hayır, oh, ne oluyorum ya Rabbi. İnsanın evi gibi yok. Nasıl? Şu evde sadece 2 gün kaldım ama ne kadar aradım bilseniz. Kır hayatı ne güzel şey. Bahçeyi sulamak lazım. Gelirken gördüm, çimenler sararmaya başlamış. Madam lafa nereden başlayacağımı bilemiyorum ama. Bir dakika sevgilim, rahip efendiye teşekkür etmeliyim. Yaptığınız iyilikten dolayı Tanrı sizden razı olsun. Aman madem, ne önemi var? Kiliseniz için küçük bir yardım. Lütfen kabul edin. Oh madem Korba, ne kadar naziksiniz. Para ya. Nedir ki? İnsanın kalbi zengin olmalı. Madem söyler misiniz bana, kimsiniz siz madem? Oh, rengin çok soluk hayatım. Otursana. Hı? Yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Perizine dikkat ettin mi? Bir sürü şişe gördüm etrafta. Doktor içkiyi men etmişti. Biliyorsun niçin. Sinirlerini bozuyor, çöküntü yapıyor. Ne? Sinirlerimi mi bozuyor? Çöküntü mü yapıyor? Siz ne demek istiyorsunuz? Aa, demek ondan mı? Yok canım, o kadar ciddi bir şey değil. Çabucak geçen hafif bir rahatsızlık. Sevgilim. Benim bak. Kuzum, bu oyunda ne oluyor? Karım kayboldu benim. Benden ne istiyorsunuz? Bu rolü oynamaktan maksadınız ne? Çabuk söyleyin bana. Hiç gitmeseydim daha iyi olacaktı. Bakın onu ne halde buluyorum. Rahip efendi. Rahip efendi beni deli diye göstererek sizi aldatıyor. İyi niyetinizi kötüye kullanıyor. Bu kadın macera düşkünü dedim size. Onu tanımıyorum. Çabuk bana bak. Çık dışarı. Dışarı diyorum size. Daniel, aman. Ayo. Rica ederim, karınızı dövmeye kalkışmasınız herhalde. Hayır, karım değil o. Aman Daniel, şaka ediyorsun. Ben senin oyunculuk kabiliyetine, bu rahip efendinin de saflığına hayran oldum doğrusu. Evet. Evet, tuzağa düşürüldüm. Olur şey değil bu. Ne yapıyorsun Daniel? Polis çağıracağım. Yapma öyle şey. Herkese kepaze olacağız. Evet. Bekleyin biraz Monsieur Corbin. Hangi maksada izin ettiğinizi biliyorum zaten. Ama daha ileri gidemeyeceksiniz. Rica ederim, kapa şu telefonu. Korktunuz demek. Polis komiseri de ahbabımdır yani, düşünün. Karımın kaçtığını da biliyor. Resmen müracaatım da var. Evimde karım diye voli vurmak şansınız uçtu. Planlarınız suya düştü madem. Rahip efendi, yardımınızı rica ediyorum. Özür dilerim ama bu iş adam akıllı karışık. Anlayıp dinlemeden müşfik din adamı rolü oynamaktan hiç hoşlanmam. O halde müsaadenizle. Alo, Chamonix mi? Polis komiserliğini verin bana. Merci. Evet, acele. Şimdi anlarız bakalım. Alo, komiseri verin lütfen. Kendisiyle mi görüşüyorum? Ben Rahip Maxime. Evet, ta kendisi. Akşamlar hayır olsun. Ben yolun bitimindeki o tek kır evindeyim. Siz de oradan mı döndünüz? Galiba tekrar gelmeniz gerekiyor. Evet, yeni bir durum var. Efendim? Karısını getirdim. Hayır, ne memnun olması. Aksine ateş püskürüyor. Bırakın canım şunu bana. Çabuk gelin Bay Komiser. Tanımadığım bir kadın evime girdi ve at sineği gibi yapışıp kaldı. Allah rızası için çabuk gelin. Ne münasebet, şaka olur mu? Gelin diyorum size, gelin. Bay komiser, çok müteessirim ama korkarım esef verici bir anlaşmazlık karşısında bulunuyoruz. Kocam sizi bir sinir buhranı sırasında çağırdı. Esasen o kadar önemli de değil. Şurasını da söylemem gerekir ki ben... Yalan Elizabeth'in hüviyetini kullanıyor. Sahtekarlıktır bu. Çabuk tevkif edin onu. Tevkif edin onu çabuk. Sakin olun dostum. Oturun bakayım şöyle yaprak gibi. Evet değil mi ya? Uzan şöyle de Bay komiserin söylediklerini dinle şekerim. Bana şekerim demekten men ederim sizi. Şekerim. Şekerim demekle külü yuturamazsınız bana. Ama çok oluyorsun Daniel. Evet, susun olur. Artık. Güç duruma düşüyorsun. Sizi çağırmakla iyi ettim zannederim Bay Komiser. Evet, iyi ettiniz. Merhaba rahip efendi. Ben kasabanın yeni rahibiyim de. Ya öyle mi? Güzel. Sizinle tanışmak şerefine henüz erişmemiştim rahip efendi. Evet, ne diyordunuz? Bu zavallı karısını tanımıyor. Şuna bak. Şimdi gösterim karım ben size. Ne arıyorsunuz o gözlerde? Karım, fotoğrafları. Venedik'te çektirdiğimiz resimleri arıyorum. Yalan. Nerede? Ne? Fotoğraflar nerede? Rahip efendi. Bana bak rahip efendi. Az önce bu gözleri karıştırmıştın değil mi? Evet. Kolonya aramamı siz söylemiştiniz. Ne var ne olmuş ki? Evet anladım. Siz bu kadının suç ortağısınız. Fotoğraflarım. Nerede fotoğraflarım? Elizabeth'le Venedik'le çektirdiğimiz resimler nerede? Çabuk ya söyle. Ya ama dostum bakın. Bizim şu zavallı halimizde hiç ilişiği olmayan rahip efendi hakaret edemezsin sevgilim. Evet. İkiniz suç ortağısınız siz. İki rezil. Sözlerinize dikkat edin Meşir. Bırakın söylesin, zararı yok. Suç ortaklığı. Peki öyleyse suç ortağıyız. Diyeceğim var mı? Siz de söyleyin Rahip Efendi, gene kriz geçiriyor işte. Peki öyleyse suç ortağıyız. Sizi kurtarmak için anlaşmış iki ortak. Eğer canınızı sıkmazsam bir çift laf da ben edebilir miyim? Şuna bakınız lütfen. Buna polis üveyeti derler. Otobüs pasosu değil, açın gözünüzü. Ben burada 10 yıldır komiserim. Güler yüzüme bakıp da yaş tahtaya basacağımı sanmayın. Eğer içinizden biri benimle dalga geçiyorsa derhal özür dilesin. Bu kadar zor değil, hadi. Hadi. Özür dilerim. Sonra çok geç kalırsanız karışmam. Öyleyse sizden başlayalım. Demek muhterem karınız kirişi kırdı, sonra da kuzu kuzu döndü, ama bu sefer de gelen o değil, öyle mi? Ne demek oluyor bunlar canım? Bu kadın Elizabeth değil. Peki bağırmadan konuşursanız memnun olurum. Pekala, pekala. Bay komiser, bay komiser, bu kadın karım değildir. Güzel, pekala, ama niçin? Niçin mi? Niçin? Yok bunun, o değildi onun için. Ama çok oldun artık sen, nasıl olur bu canım? Lütfen beni meşhur korbanla biraz yalnız bırakır mısınız madem? Ben anlasam daha iyi olmaz mı? Burada karar verecek olan benim. Tahkikata el koydum. Pekala. Çok güzel. Rahip efendi, siz kalın da hiç olmazsa... O da sırası gelince konuşacak, biraz sonra. Pekala. Buyurun madam, önden buyurun, rica ederim. Demek bu kadın karınız değil. Peki ama bu kadının bir başkasının hüviyetine bürünmek istemesinde ne menfaati olabilir? Ne bilirim ben, bunu ben de bilmiyorum. Ne cevap vereyim yani size? Düşünüyorum, taşınıyorum, aklımı oynatacağım. Ama evet, akla gelen yakın bir şey buldum. Evet, akla en yakın gelen bir şey buldum. Benim ideal bir kurban olduğumu sezen bu nedir belirsiz rahibin delaletiyle bu kadın resmi makamları ve sizi de tabii şaşırtmaya çalışarak paralarımın üstüne oturacak. Bütün bunlar para için mi? Sebep bu mu? Evet herhalde. Niçin? Zengin misiniz? Yok, hayır. Yani rahatça yaşayabilecek kadar biraz dünyalığım var, hepsi o kadar. Öyleyse iddianız mesnetsiz. Evet, haklısınız. Bankada senet, tahvil falan gibi şeyler? Hayır, katiyen. Yahut da bir miras falan? Hayır. Durun, şimdi anladım bay komiser. Bir müddet önce karım bana çok hasta olan milyarder bir amcasından bahsetmişti. Evet o. Evet. Peki bu amca ölmüş mü? Hayır, zannetmiyorum. Daha doğrusu pek iyi bilmiyorum tabii. Nikah akdinde mallarınız müşterekti değil mi? Evet, evet tabii. Vay anasını, işler çatallaşıyor. Evet durun, bu aşifte bir defa karım olduktan sonra benden dul kalabilmeyi tasarlıyordu. Kaza filan her ne şekilde olursa olsun. Ondan sonra tabii başına buyruk. Hay Allah. Peki karınız, gerçek karınız demek istiyorum yani. Evet. Böyle düpedüz soyulup soğana çevrilmeye razı olacak mı? Hayır. Ben bunun için Elizabeth dönmeli diyorum ya. Hayati bir mesele benim için, evet, bu komiser. Evet Bey. Ama nerede bulmalı? He? Ne bileyim ben, mesela gazetelere, radyoya tebligat yapın. Durun canım, o kadar uzun boylu değil. Ama gerçek karımın dönmesi gerek değil mi? Feci bir şey benim için. Görülmemiş bir şey bu. Valla anlattıklarınız Arap saçı gibi karmakarışık. Bu kadın nasıl olur da bir başkasının hüviyetine bürünebilir? Bu oyunu söktürebileceğini nasıl umabilir, aklım ermedi. Evet, bilmiyorum ama onun arkasında esaslı bir teşkilat gizli galiba. İnanın bana bay komiser, zorlu kimseler bunlar. Sizinle karşılaşmaya sanki dünden hazırdı, dikkat etmediniz mi? Sizi korkunç bir sükunetle bekliyordu. Bakalım ne diyecek diye ben de sabırsızlanıyorum. Evet. Peki yaş tahtaya basacak cinsten olmasa gerek ha? Önce rahipten başlayalım. Rahipten başlayalım. Rahip efendi, lütfen biraz gelir misiniz? Güzel. Sorgum için özür dilerim Rahip efendi. Üzerinizde hüviyetiniz var mı? Tabii. İsterseniz psikoposluğa da telefon edebilirsiniz. Yok, şimdilik lüzum yok. Ne münasebet? Bak telefon edin. Sizden emir alacak değilim herhalde. Kusura bakmayın. Ben rica ederim. Vazifenizi yapıyorsunuz. Zavallının hali malum. Mürahi. Meşe Korban, size susmanızı emrediyorum şimdi. Pekala. Bana 212'yi verin. Merci. Chamonix'de papaz Lambert'i istettim. Kendisini tanırsınız şüphesiz Rahip efendi. Efendim, aile dostuyuz. Bu kasabanın münhal olan rahipliğine beni o tayin ettirdi de. Allah Allah, bak şu işe. Alo, siz misiniz efendim? Ben polis komiseri. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Bizimkiler de iyiler. Efendim, evet, küçük bir tahkikatla meşgulüm de Rahip Maximian hakkında görüşecektim. Gel. Ya, güzel. Kendisini tanıyorsunuz demek. Bu akşam ziyaretinize gelebilir miyim? Rahatsız etmeyeyim efendim. Peki. Teşekkür ederim. Akşama görüşürüz. Hürmetler ederim. Ne teşkilat ya da, bir inanılmaz şey bu. Hakikaten inanılmaz. Bir de saf saf yüzüme bakıyorsun ha. Dürtüstahlık. Şu cübbenin altına saklan bakalım da. Alçak. Alçak. Sizce bu kadın gerçekten Mösyö'nün karısı mıdır Rahibe Bey? Bundan şüphe bile edilmez. 10 gün kadar önce kendisiyle burada görüşmüştüm. Ya, pekala, pekala. Hayır. Bu tanıklığı reddederim. Hepsi sahte, hepsi hileli. Benim gibi zavallı bir kurbanı gözünüze kestirmek için herhalde aylarca araştırıp durdunuz değil mi? Bir sefihten de başka türlüsü beklenmezdi. Ay yok, rica diyorsun? Ederim. Rica evet, ederim, evet. Hakaretlerinizden gına geldi. Hayır efendim. Yok, bu kadar fazla. Bir dakika. Affedersiniz Mösyö. Mösyö Korban. Bu apaçık vakalar, bu tamamen makul ifadeler karşısında bağırmaktan başka bir şey yapamıyorsunuz. Öyleyse isim verin bakayım bana. 10 gün kadar önce burada karınızı kim gördü? Kim mi? Hadi canım. Evet, kim? Durun. Evet, bir cuma akşamı arabayla geldik buraya. Evin anahtarını kahvehanenin patronundan aldım. Karınız sizinle birlikte kahvehaneye girdi mi? Hayır hayır, o arabada beklemişti. Postacı buraya kadar gelir mi? Hayır, mektupları yolun ağzındaki kutuya bırak. Ya bakkal çırağı? Evet, hayır. Ama hayır, cumartesi günü öğleden sonra Elizabeth'i göremezdi. Zira karım odasında uyuyordu. O halde. Başka yerlerde de tanıklar var. Mesela Juan Le Pen'de, Venedik'te, Cenevre'de düzineyle tanık var diyebiliriz. Evet, şüphesiz. Değil mi? Çok mümkün. Ama mahkeme kararı olmadıkça bu tanıkları oralardan getirtmek zor iş. Canım, masraflarını öderim. Mesela orada değil. Çok vakit kaybettim. Rahip efendi, lütfen Madame Korban'ı getirir misiniz? Başüstüne. Size de peşinden haber vereyim. Eğer ağzınızı bozacak olursanız hiç dinlemem, basarım tokadı. Hayır hayır, konuşmuyorum. Ondan sonra tek başına ne haliniz varsa görürsünüz. Girin madem, buyurun oturun. Merci. Hava kararmış, elektriği yakalım mı? Rahatsız olmayın madem. Elektrik düğmesi nerede şurada acaba? Şurada, kapının yanında. Ha, teşekkür ederim. Ortalıkta soğumuş. Size zahmet olacak ama Rahip efendi, kaloriferi açmak lütfunda bulunur musunuz acaba? Mutfakta saatin altında gazin anahtarı. İsterseniz bir şeyler de içelim. Buzdolabında meyve suyu olacak Rahip efendi. Mutfaktaki beyaz dolaba da bir şişe cin saklamıştım. Çok teşekkür ederim Rahip efendi. Sizi dinliyorum efendim. Bakıyorum evin içini iyi biliyorsunuz. Gayet tabii değil mi? Evet. Evet. Kocanız? Evet, aksi sabit oluncaya kadar kocanız diyorum. Bana mazinizi, birbirinizi nasıl tanıdığınızı, evlenmenizi, buraya gelip yerleşmenizi hepsini az önce teker teker anlattı. İyi etmiş. Hı. Kocam çok sinirli olduğu için daha havası yarar dediler. Hı. Dostlarından biri ona Venedik'e mektup yazarak bu evi bir müddet için verebileceğini bildirmişti. Hı. Burada 15 gün kaldıktan sonra Paris'teki apartmanıma dönmeyi tasarlıyorduk. Hı. Gelelim kocanızı terk etmenize sebep olan münakaşaya. Çok pişmanım. Onu terk etmemeliydim. Gidişimin böylesine bir şok yapacağı aklımın kenarından bile geçmemişti. Hüviyetiniz var mı? Evet. Hayır. Hepsi sahte, hepsi sahte. Ama Bay Komiser... Hepsi de gerçek gibi geldi bana. Madam, evet? Zengin ve hasta olan bir akrabanız var mı? Evet, ne olmuş? Anladım. Ben Elizabeth Korban'ım. Burası da evim Bay Komiser. Size kapımı açıyorum, nezaket gösteriyorum ama pişman etmeyin insanı. Affedersiniz ama efendim, artık sabrım kalmadı. Adamlarımdan biri bu mektubu yolun ağzındaki posta kutusunda bulmuş. Madam Elizabeth Korban'a ait ve şeyden geliyor. Saint-Denis noterliğinden. Madam? Merci Monsieur, verin. Yo, bu kadarı fazla. Bu mektubu bana vermezseniz şimdi telefon edip valiye şikayet ederim sizi. Ne silahiyetiniz var yani? Verin o mektubu bana. Hayır, veremezsiniz. Bu mektup onun değildir. Elde geçmemeli o. Bu kadın karım değil diyorum size. Öyleyse Allah rızası için ispat edin şunu canım. Evet, evet, bunu size ispat edeceğim. Bırakın da hesabını görüvereyim. Buyurun. Şimdi. Şimdi bu kadın Elizabeth olmadığını ikna edeceğim sizi. Buyurun. Onu sorguya çekeceğim. Buyurun. Göreceksiniz, cevap veremeyecek. Sorguya çekmek mi? Neye dair? Bize dair. Hakkımızda çok şey öğrenmiş olabilirsiniz ama gene de her şeyi bilemezsiniz. Ne işe yarayacak bu? Bay komiseri sıkıyorsam artık Daniel. Katiyen. Hakikat bazen basit bir cevabın arkasında saklanır. Evet. Hadi bakalım Mösyö Korban, başla. Bakalım rolünüzü iyice öğrendiniz mi? Nerede evlendik? Şu an Le Pen'de. Hangi Sen tarihte? Şahar Kilisesi'nde. Hangi tarihte? 10 Temmuz'da. Peki günlerden neydi? Perşembe. Saat kaçta? Sabahleyin 10.30'da. Venedik'e gitmek için kaç trenine bindik? Trene değil, vapura bindik. Marie Christine 2 vapuruna. Hangi kameradaydı? Birinci mevki 8 numarada. Venedik'te hangi otele indik? Regina'ya. Monsieur, sorgunuz pek çocukça. Eğer iddia ettiğiniz gibi bir gangster çetesine kurban oluyorsanız bu kadın hiç zahmet çekmeden o kabil bilgileri elde edebilir. Başka bir sualiniz var mı? Başka? Evet var. Hem bunu düşünmemiştir bile. Çünkü cevabını yalnız ben biliyorum ve ispat da edebilirim. Madam, vücudumun bir yerinde yara izi var. Neremde? Evet madam. Evet madam. Bilir miyim canım? Evet, evet. Ne demek istediğini anlayamadım ki. 3 ay evlilikten sonra. Evet. Eğer siz karımsanız çocukken düştüğümü, vücudumun yerinde de derin bir iz kaldığını bilirsiniz. Nerede bu iz? Ama sinirlenmeye başladım. Olmadı bu madem, olmadı. Çok esef verici doğrusu. O kadar yorgun ve bezginim ki Bay Komiser. Bir şey içmek ister misiniz madam? Susamadım, mersi rahip efendi. Ferahlık verir madam. Alplere mahsus bir ilaç. Bakın, beyaz şarap ve limonla birkaç damla rom. Cordial gibi bir şey. Oh, merci. Tamam şekerim, tamam. Yara izini soruyorsun değil mi? Evet. Aklım başımda değil ki. Göğsün de solda, yukarı doğru. Tabii canım. Valla bu oyun çok gülünç. Sen söyledin bunu Rahip Efendi. Evet. Az önce göğsümü görmüştü, evet. Oh, monsieur, kolonyaya friksiyon yaptım sadece. Korkunç bunlar, korkunç. Şifreyle söyledi komiser bey. Yok yok. Evet. Yemeğe kalmanızı rica edebilir miyim bay komiser? İmkansız, evden bekliyorlar efendim. Bana da Allah'a ısmarladık madam. Siz de gidiyor musunuz rahip efendi? Maalesef öyle madam. Beni Daniel'le yalnız mı bırakıyorsunuz? Monsieur Corban yatar uyur. Şu uyku ilacını verin kendisine. Zararsız bir ilaçtır, bakın sinirleri yatıştırır. Cebinizde hazır mıydı? Evet, daima bulunur. Ben de sinirli bir adamım. Malum bizim meslekse sabır ve sükunet. Seni zehirleyecekler. Amma da yaptınız, aklınız fikriniz kötülükte dostum. Öyleyse biz bütün çıldırtıp tımarhaneye kapatmaya çalışacaklar. Canım daha neler. Birazcık da iyileştireceğim seni sevgilim. Hani bir defa daha olmuştu da gene böyle sana nasıl bakmıştım. Endişelenecek ne var bunda? Bir defa daha mı olmuştu böyle? Hayır. Evet bay komiser, Venedik'te. İyi öyleyse. Yarına kadar bir şücünüz kalmaz Susuncuğum. İnşallah. Yarın ben de bir uğrarım. Ben de geliyorum. Allah'a ısmarladık. Ben de geliyorum. Allah'a ısmarladık. Bay komiser. Bay komiser. Komiser bey. Mektubu unuttunuz. Oh, pardon. Nereye koydum onu? Sağ cebinize. Şuraya. Buyurun. Lütfen okur musunuz? Amcanız Monsieur La Forcere'nin bir ay önce vefat etmiş olduğunu teessürlerimle bildiririm. İşte bu. Demek bunu benden önce öğrendiler. Benden önce öğrenip bir şeyler koymuş olacaklar. Bir dakika susar mısınız? Noterliğe kadar gelerek lütfen vasiyet ve miras işleriyle ilgilenmenizi rica ederim, taziyetlerimle. Buyurun madem. Sizde kalsın mektup bay komiser. Ne yapayım bunu ben? Ne isterseniz yapın. Doğru olup olmadığını araştırırsınız belki. Noterin durumunda şüpheli hiçbir taraf yok madem. Bu mirasın varlığını biliyorum zaten. Bu meselede emin olduğum yegane şey de o. Hayır. Hayır gidemezsiniz. Gidemezsiniz, size tuzağa düşürüldüm diyorum. Yarın bu kadın beni yok edecek. Kaza, intihar, tımarhane her ne şekilde olursa olsun yok edecek. Yok canım. Siz de kalkmış ona hak veriyorsunuz. Bütün hakları eline geçirdi zaten. Bir şeyler yapın ne olursunuz. Yahut da deyin ki ben çıldırdım. Evet, zincire vurulacak bir deliyim ben. Meslek Orban, sakin olmaya çalışın. Madem ona uyku ilacı verin. Bana güvenebilirsiniz. Pekala. Yarın sabah yine görüşürüz. Hayır, yarın sabah ben ölmüş olacağım komiser bey. Yakamı yırtacaksınız. Dinleyin beni komiser bey. Dinleyemem. Komiser bey. Komiser gitti mi? Sana bir viski hazırladım. Aklını başına getirir. Buzsuz viskiyi sevmem. Dur getireyim buz. Bu viski. Evet. Bu viski mutlaka zehirli. Monsieur Daniel. Niye döndünüz gene rahip efendi? Sizi teskin etmek lazım diye düşündüm de. Bir viski içmez misiniz rahip efendi? Hazırladınız mı? İyi olur, mersi. Buyurun. Komiser gitti mi? Henüz gitmedi. Adamlarını topluyorum. Siz mi içtiniz rahip efendi? Evet madam, mersi. Evet, bardağımı ona verdim. Ne dedin? Ne oldu? Korbanın bardağından mı içtin? Evet. Ne yaptınız anlamadım. Ben... Bay komiser! Gitmeyin! İmdat! Çabuk koşun! İmdat! Kalk! Mutfak merdiveninden kaybol, çabuk ol! Nasıl şaşırdı değil mi? Zavallı. Gelin diyorum size! Gelin! Zehirlendi! Öldü Rahip! Buradaydı! Bir şey mi arıyorsun sevgili? Hayır! Olamaz! Olmaz olmaz. Nerede bu ölü bakalım ha? Ah mahvoldum. Onu mazur görün Bay Komiser. Onu uyutmaya bakın madem, iyileşmezse bir doktor getirin çünkü. Mersi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Yarın öğleye kadar gerçeği öğrenmiş olacağım. Ya siz adam akıllı kudretlisiniz yahut da o zır delinin biri. Murdayım. Her iki halde de birinizden birini kapatmak gerekecek. Giriniz. Ah, siz misiniz Bay Komiser? Buyurun. Günaydın Madame Corbeau. Günaydın. Hastamız ne alemde bu sabah? Şuracıkta divanda yatmak istedi. Daireye uğramadan önce şöyle kocanızla birkaç dakika gevezelik edeyim dedim. Monsieur Corbeau, keyifler nasıl? Baş başa bir iki laf edebiliriz artık. İsterseniz ben çekileyim Bay Komiser. Emir değil ama ne de olsa. Yok, zaten ben de sokağa çıkacaktım. Bu fırsattan faydalanırım. Bir şey içmek ister misiniz? Mersi. Bari bir soğuk kahvemizi için. Ona da olmaz demeyin şimdi. Peki. Geceyi nasıl geçirdiniz? Korkunç. Bilmem ne içtim, öyle ki ölü gibi uyumuşum. Pek de fena olmamış yani. Siz istirahat ederken ben de ufak bir tahkikat yaptım. Peki, bir ip ucu bulabildiniz mi? Radyoya bir mesaj gönderebildiniz mi? Daha işin orasına gelmedik. Önce dosyamı toplayayım da öyle üzere Paris'le temasa geçeceğim. Ya. Peki. Maalesef. Evet, maalesef ne olmuş? Samimi konuşuyorum dostum. Bu kadının karınız olmadığına dair tek delil bulamıyorum. Onlar benden daha yaman. Sizden de, evet sizden de. Hileli kartla oynuyorlar. Zannetmiyorum, hayır. Ya. Peki Bay Komiser. İçinizde ufacık bir şüphe de yok mu? Var. Var ama pek müpem, dişe dokunmaz, değersiz. Allah rızası için yalvarırım size, şu şüpheyi yabana atmayın. Sizden başka bana elini uzatacak kimsem yok. Canım çocukluğu bırakın. Ağlamanın sırası mı şimdi? Siz daha ziyade onların tertibatını bozacak bir şeyler arayın benimle, değil mi? Evet haklısınız. Size inanmak için bütün iyi niyetimi kullanıyorum ama siz de ikide bir de mesela şu dün akşamki gibi muhayyel bir rahip cesedinden bahsetmek için beni imdada çağırmayın. Ne olursa olsun sükunetinizi muhafaza edin. Evet. Elizabeth'i tanıyan şahitler bulmaya çalışacağız değil mi? Evet, hakkınız var. Kendime hakim olmalıyım. Mesela ne bileyim, şimdi dışarı çıkacağım. Evet, şöyle dışarı çıkıp bir tur atıp hava alacağım. Sakın ha. Niye? Yol bu, belli olmaz. Ya. Süratli giden otomobiller, ıssız yollar falan vardır. Bu kadarına cüret edebilirler mi? Hem de dışarıda. Dışarıda her şey mümkündür. Bilmediğimiz, tanımadığımız bir de çıkabilir. Evet. Öyleyse dışarı çıkmam. Ama ne olursunuz siz de sık sık, günde birkaç defa yoklamalısınız beni. Söz. Sonra telefon da elinizin altında zaten. Bu sabahtan beri hattı doğrudan doğruya komiserliğe bağlattık. Ya. Çok teşekkür ederim Bay Komiser. Çok teşekkür ederim. Şu kabustan bir kurtulsam çok minnettar kalacağım size. Yok canım. Sadece vazifem ne olacak? Kolay iş değil tabii ama. Neyse. Siz şimdi şahit listesini düşünün. Hadi gayret. Sizi beklettim, özür dilerim. Enfes. Merci. Nasıl Daniel? Moralini takviye ettim. O da bana uslu duracağına söz verdi. Allah'a ısmarladık madem. Sık sık bekleriz. Varlığınız kocama huzur veriyor. Elimden geleni yapıyorum madem. Bir doktor çağırsam iyi olur mu? Hayır. Bir defa lüzumsuz. Ya. Kocanız iyi ve sakin. İkincisi, doktora ihtiyacı olursa onu bulup getirmek benim işimdir. Hürmetler ederim madem. Ağlarınızı adam akıllı ördünüz ama ben er geç ondan sıyrılacağım. Tabii şekerim, hiç şüphesiz. Beni ele geçiremeyeceksiniz. Haklısın canım, istirahat et biraz sen. Önemsiz bir noktayı nasıl unutmuş olacaksınız? Bütün canileri ele veren küçücük bir basiretsizlik. İşte o yüzden maskeleriniz alaşağı edilecek. Tabii yavrucuğum, tabii. Zaman nasıl olsa benim lehime çalışıyor. Elbette şekerim, üzme kendini. Ben biraz sokağa çıkacağım. Öyle yemine ne istersin? Beni ayakta tutacak ne olursa olsun, zira mücadeleye devam edeceğim. Çok güzel. Öyleyse misket şarabıyla mantarlı omlet. Ne dersin? Bir lokmasını ağzıma atarsam Allah kahretsin. Tamam. Evet. En iyisi tüymeli. Kaçıp kurtulacağım ondan. Şu valizimi toplayayım önce. Çiroz babaya bir sadaka verecek kimse yok mu? Öp öp! Durun! Durun hepiniz birden konuşmayın öyle! Şerefe Çiroz! Kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada? Kusura bakmayın. Günaydın. Kendimi takdim edeyim. Çiroz. Profesyonel ressam. Yaz tatilimi geçirmekteydim de. Aziz efendim, düşünün. Sabah kahvaltımı denek herhalde yapacağımsa da şarap şişem elimde düşüp kırılmaz mı? Sizi dinleyecek vaktim yok benim, hadi. Ne güzel, ayaklarımı buz gibi dereye sokmuş güneşleniyordum halbuki. Bizim üzüm suyu sizlere ömür tabii. İyisi, kendi kendime dedim ki babalık, şurada ağaçların arasında bir ev görünüyor. Gideyim de oradan biraz içki alayım. Sonra iade ederim. Yahut parasını veririm tabii. Bana satacak bir şişe kadar kırmızı şarabınız yok mu? Hayır Mesih, hayır. Siz kalantorlar şarap içmez misiniz? Hayır dedim, hem rica ederim. Peki, peki, anladım. Siz beni dilenci zannettiniz. Hayır, hayır, yok efendim, yok, yok, yok. Halbuki ben sanatkarım. Sizin gibi kibar kişiler sanatkarlarla serserileri oldum olası karıştırır. Sebebi de malum. Her iki zümre de sık sık yıkanmaz da ondan. Ben serseri değilim monsieur, inanın bana. İşte al, buyurun hüviyetimi. Paul Brissard. Namı diğer Çiroz. Çiroz takma adım. Lakabım. Ressamım. Tabii bu hüviyet 12 yıllık. O zamandan bu zamana türlü boyalara girdim. Bir kadın anamı ağlattı sizin anlayacağınız. Güzel. Efendim şu kadın milleti yok mu? Ah ne demezsiniz, bilmez miyim? Ay siz de biliyor musunuz? Biliyorsanız beni anlarsınız öyleyse. Bak bu hoşuma gitti işte. Affedersiniz. Şuradan, ne? Şu masanın üstündeki şişeden bir yudum bir şey içsem canınız sıkılır mı? Hayır, hayır, istediğiniz kadar için ama elinizde çabuk tutun lütfen. Oo, böyle işlerde çabukluk dediniz mi? Üstüme yoktur. Efendimiz acaba bir portrelerini yapmamı emrederler mi? Öyle manalı, öyle ihtiraslı bir suratınız var ki. Hayır, hayır, rica ederim, istemiyorum. Üzülmeyin, üzülmeyin. Fiyat hususunda anlaşırız. Alın, alın şu parayı da. Gidin sıhhatime bir şeyler için, hadi. Merci, hadi. Merci. Çok âli cenapsınız monsieur. Hadi, hadi, hadi. Hayatta başarı kazanmanız dileğiyle içeceğim. Teşekkür ederim. Hadi. Aman, aman. Bir yanlışlık yaptınız galiba. Ne oldu? Bu yüz papel. Canım olsun, bir şey değil, tamam, hadi. Hadi şimdi beni rahat bırakın, hadi gidin buradan. Siz bir prenssiniz monsieur. Teşekkür ederim. Yüz papel. Yazdan beri yüz kağıdı bir arada görmemiştim. O da hepsi bana ait değildi zaten. Bir arkadaşla paylaşmıştık. Of. 50'şer kağıt aldıydık. Yaptığımız işte ne yani? Hüviyetimizi gösterip tanık yerini imzalamak. Herkese konmaz böyle devlet koşu. Sizin anlayacağınız avanta. Avanta. Güzel, güzel. İse özür dilerim, başınızı ağrıttım. Estağfurullah. Hadi bana eyvallah. Hadi gidelim. Tekrar teşekkürlerimi arz ederim Monsieur Le Prince. Bir dakika durun bakayım. Bir dakika. Biraz baksanıza şöyle. Ne oldu, ne var? Hiç sakal bıraktınız mı siz? Sakal mı? Evet, birkaç ay evvel. Bu yaz bahsettiğiniz 100 lirayı siz şeyde kazanmadınız mı? Hayır. Siz değildiniz. Ah, ne güzel olurdu. Ama gene de gözüm ısırıyor sizi. Ya siz beni bir yerden hatırlıyor musunuz? Dur bakayım şöyle. Simanız hiç de yabancı gelmiyor bana. Evet. Vallahi. Düşünün biraz. Tesir altında bırakmak istemem sizi. Tek başınıza bulmalısınız. Ah, harikulade bir şey olur bu. Tamam. Tanıdım. O sarışın iyi kadını. Evet. Cuman Belediyesi'nde evlenen sizdiniz. Evet. Tamam. Ah, müthiş bir şey bu. Şişt, yavaş. Aman yavaş konuşun. Bizi duyabilirler. Başka bir karı mı var? Şu rahip bir yerlerde gizlenmiş olabilir. Rahip mi? Anladım. Başka bir kadınla iş pişiriyorsunuz. Sizi. O cici mayları çok sürmedi ha? Çifte kurumlar gibiydiniz halbuki. Kavanoz dipli dünya. Ne de eline çabukmuşsunuz. Bırakın şimdi, size izah edemem. Hem uzun sürer hem de inanmazsınız. Neyse, şimdi önemli olan sizin tanıklığınız. Şimdi şafa oturduklarının resmidir. Ah, beklenmedik bir şey bu. Siz onların hatası oldunuz. Hatası mı oldum? Evet. Neden? Kimlerin? Şimdi yerinizden kımıldamayız. Siz kimseye de bir şey söylemek yok, anlaşıldı mı? Madem ki ressamsınız, öyleyse benim resmimi yapacaksınız. Hadi başlayın. Ben size anlatırım. Hadi. Pekala. Yapalım. Hadi bakalım. Ne var ki? El alışkanlığını kaybettim biraz. hayat bu. Zararlık. Çırpıştıra beni. Bakın, az sonra buraya bir kadın gelecek. Anladım. Evet. Tıngırtınız. Yok canım, ne münasebet. O halde ikinci karınız. Tamam, ikinci karım, evet. Peki, anlaşıldı. Sakın ona benim nikah şahidim olduğunuzu söylemeyin. Anlıyor musunuz? Burası çok önemli. Beni hiç görmüş falan değilsiniz. Ben de sizi tanımıyorum. Sadece resmimi çiziyorsunuz, o kadar. Mükemmel. Evet. Anladım. Yani şimdiki karınız, evet, İlk karınızı kıskanıyor. Tamam mı? Evet, tamam. Öyleyse tek kelime konuşmak yok. Ağzımı açarsam dilim çenem tutulsun. Müşterinin sırrı mukaddestir. Hem bakın, eğer her şey yolunda gider, dilinizi tutarsanız size 1000 lira daha veririm. Resim için mi? Evet. Vay nasıl. Evet. Döktürelim öyleyse. Hadi siz çizmeye devam edin. Bir saatlik mesaiye 1000 papel. Picasso'nun tarifesi bu. Alo, konserlik mi? O da ne oluyor? Oturun siz, oturun, anlatırım sonra. Alo, ben Korban. Lütfen hemen Bay Komiser'i bulur musunuz? Çok önemli. Kendisini aradığı delili bulduğumu söylersiniz. Çabuk gelsin. Merci. İzahat isterim monsieur. Siz bana güvenin. Dolandırıcıların elinde oyuncak oldum ben. Kurtulmak için karımı tanıyan bir şahide muhtacım. Hadi siz işinize bakın. Bir dakika. Bir gürültü duydum. Biri geldi galiba. Baş ne? Bu da kim? Kim bu adam? Kendimi tanıtayım. Chiroz baba. Ressam. Savaş ifleriniz hayırlı olsun madem. Monsieur'un resmini yapıyorum. Evet. Yani kocanızın demek istedim, kocanızın. Sahi mi? Evet, hem ben dinlenmiş oluyorum hem de o bugünkü ekmek parasını çıkarmış oluyor. Önce bir taslak yapıyordum ama göreceksiniz. Madame arzu ederlerse sonra kendi portrelerinde yaparım. Hayır, merci. Hadi kolay gelsin. Merci madame. Ne lazım? Güzel kadın. Ah, komiser gecikti. Hemen haber verin dedim onlara. Vah, tebrikler. Efendimiz balık etinden pilince geçmiş. Susun, rica ederim, susun. Susayım ama bana kalsa bunu tercih ederdim. Öteki balık etinde iri kıyım sarışın bir kadındı. Dünkü gibi gözümün önünde. Ama bu daha esaslı. Yani İğri otur doğru konuş derler ya, İğri oturup doğru konuşacağım. Juan Lefendi nikah şahitliğinizi yaparken o dev anası gibi sarışın. Evet, devam edin. Ne olmuş şahitlik yaparken? Hiç şey Kendi kendime gevezelik ediyordum. Madem karımdan bahsediyordum. Kendi karımdan. Öyle mi? Nasıldı karınız? Sarışın, uzun boylu, kibirli. Şekerim, niçin durmadan saatine bakıyorsun? Birisini mi bekliyorsun? Ben mi? Yok. Misafiriniz gelecekse sizi rahatsız etmek istemem. Yapışkanlık hiç adetim değildir. Affedersiniz, yarın gelirim. Hayır. Siz bilirsiniz. Güle güle mesleği gene bekleriz. Hayır canım, niçin gidiyorsunuz? Kimseyi beklediğimiz falan yok. Gitmeyin. Oturun, gitmeyin diyorum size. Fakat monsieur. Gitmeyin diyorum ya size. Ama şekerim, bu adamcağızı zorla çalıştırmaya mecbur edemezsin ya. Ismarlama ilham olur mu? Bırak gitsin işine. Evet öyle ya. Hay Allah'a ısmarladık. Ah, Çiros hazretleri, Çiros hazretleri. Kalın aziz dostum, gitmeyin. Aziz dostum ha? Demek benim tanımadığım dostlarım da var. Dur bakayım ben size. Ben de tanır gibiyim sizi. Sakın Juan Le Pen'deki nikah şahidimiz olmayasınız siz. Hayır madem, ben sizi ilk defa görüyorum. Düşünün bakayım biraz. Sizi temin ederim zahmetiniz boşa çıkmaz. Sizi tanımıyorum. Rahatsız etmiyorum ya, misafiriniz mi vardı? Aman rahip efendi, yerimi size bırakmaya derhal hazırım. Hayır, rahip değil o. Sahici rahip değil o. Ne? Babalık, sen onun sözlerini aldırma. Ama dur bakalım, sen kimsin? Ben Çiroz Baba derler bana, ressam. Evet, bir sürpriz bu. Kimsenin beklemediği bir sürpriz. Çiroz cenapları. Sanatkar, ressam, Juan Le Pen'deki kelepir nikah şahidimiz. Yani gafletimiz. Aman ne eğlendirici şey. Evet, evet, ikiniz de hapı yuttunuz. Bu adam Elizabeth'i gördü. Biraz sonra komisere her şeyi anlatacak. Polise haber verdim. Komediniz sona erdi artık. Aman yarabbi, nedir bu başıma gelenler? Hayır, arkama geçin. Korkmayın, kırmızıza dokunamazlar. Biraz sonra her şey bitmiş olacak. Her şey. Polis. Tam zamanında geldi. Temizleyeyim mi şunu? Bana bırak. Alçaklar. Ay, ne yaptınız? Vurdular beni. Verin o tabancayı bana. Yeter! Kim ateşetti? Kocam. Yakalayın onu. Efeci şey yarabbi. Bir sadaka isteyen zavallı adamcağızı ateş etti. Ben de henüz gelmiştim. Her şeyi gördüm. Monsieur Korban artık anlaşılıyor ki tam deli. Dinleyin beni. Ne yaptın be adam? Bay komiser, kocam ne olacak? Onu tevkif etmeyeceksiniz değil mi? Önce olanı biteni bana bütün teferruatıyla anlatın madem. Pekala. Bu zavallı adam Daniel'e resmini yapmayı teklif etmiş. Baktım hiç olmazsa kocamın zihnini başka şeyle meşgul eder diye ben de ısrar ettim. Bir ara yalnız kalmışlardı. Ne konuştular aralarında bilmiyorum. Az sonra bir silah sesi işiterek koştum. Daniel adamcağızı ateş etmişti. Tam bu esnada rahip efendi de geldi. Bu tabancayı nereden bulmuş? Bilmem ki. Kocanız sizi tehdit etti mi? Hayır. Ya sizi rahip efendi? Vakit bulamadı ki. Siz gelmiştiniz. Ama hiç şüphe yok, maksadı bizi de öldürmekti. Onu tevkif edin Bay Komiser. Çılgınlığı bu dereceye varan bu insanı serbest bırakmak doğru değil. Ne yapacağımı bilirim ben. Müsir Daniel, şimdi siz anlatın bakalım nasıl oldu. İhtiyar Juan Le Pen de Elizabeth'le benim nikah şahidimizdi. Hakikati anlasın diye derhal sizi çağırdım ama onu öldürdüler. Şahidimi öldürdüler. Şekerim, böyle saçmalamakla devam edersen seni tımarhaneye kapatırlar sonra. Beni yalnız bırakın onunla madem. Ben de zaten şöyle biraz uzanacaktım. Ben de kiliseye kadar gidiyorum. Allah'a ısmarladık. İşte ikisi de gitti. Beni dinleyin. Eğer başka bir madem korban mevcut olsaydı bu kadının bu kadar soğukkanlı hareketi dışını nasıl izah edebilirdiniz? Öyle ya. Karınız birdenbire çıka gelir diye diken üstünde oturmaz mıydı? Evet. Doğru, karımın dönüşünden korkmuyorlarsa bu onun artık hiç gelmeyeceğini bildikleri içindir. Ne demek istiyorsunuz? Acaba diyorum, her şeyi biliyorlarsa kim onlara her şeyi öğretmiş olabilir? Karımın bizzat kendisi değilse bu çetenin başında başka kim olabilir? Hadi canım, amma yaptınız. Nasıl ispat edilir bu? Ne bahsin, olursa olsun Elizabeth'i bulmak lazım. Gerekirse zor kullanarak. Dilek olayı. Dinleyin, dinleyin, başka bir şekil daha olabilir. Nasıl? Bu tertipten karınızın haberi yoktur ama buraya gelip onları ele verecek durumda da değildir. Ne bileyim onu kaçırmışlardır. Belki öldürmüşler. Hayır. Suç ortağı olsun, kurban gitsin, Elizabeth Corbin benim için konuşacak vaziyette değildir. Sizi ancak delil veren tanıklarla kurtarabilirim. İhtiyar tanık öldü. Sizi tevkif etmeye mecbur olacağım. Ne yapalım? Alo, benim. Güzel. Son süratle geliyorum. Ne olmuş? Hastaneden telefon ediyorlar. İhtiyar serseriyi ameliyathaneye sokmuşlar. Ne? Evet, ihtiyar sadece yaralıymış, ölmemiş. Ameliyat edecekler. Kimseye söylemeyin, herifi tekrar temizlemeye kalkarlar. Ben hastaneye koşuyorum. Ayılır ayılmaz adamı sorguya çekeceğim. O zamana kadar susun. Rahat olun. İhtiyar konuşur konuşmaz bana telefon edin. Olur. Ya ameliyatla kurtarılmazsa? Ya ölürse? Beni tımarhaneye mi kaldırırsınız yoksa ağır cezaya mı çıkarırsınız? Tercih hakkı bana ait değil, biliyorsun. Siz mert bir insansınız Bay Komiser. Bütün dünyayı satın alacak yahut da öldürecek değiller ya. Ama şimdiye kadar... Polis olarak fikrimi öğrenmek ister misiniz? Evet. Kusursuz cinayet diye bir şey yoktur. Hadi bize güvenin ve biraz uyuyun. Madame Corbin. Nihayet gelebildin mi? Benzin kalmamıştı, depoya ağzına kadar doldurttum. Valizler hazır mı? Evet, elime ne geçtiyse tıktım. Daniel ne yapıyor? Uyur gezer misali dolaşıyor. Nereye götürüldüğünü biliyor musun? Evet. Bir şey demedin? Hayır, ihtiyarın hastanede öldüğünü öğrenince yıldırımla vurulmuşa döndü. Hiçbir şey anlamadı öyleyse. Anladı. Şimdilik sakin durması gerektiğini anladı. Klinikle meşgul olanlar dostları. Komiser onu sık sık ziyaret edecek. Gitmek istemiyorum buradan. Oraya gitmene komiser de muvaffakat ediyor şekerim. Orada hayır, bekliyor bizi. Herhalde komisere güvenim var değil mi? O halde. Bir dakika. Bu valizler ne oluyor? Komiser kat iyi bir karar vermeden önce belki birkaç gün müşahede altında tutarlar. Belki de bir hafta. Belli olmaz ki. Pazartesi günü miras için sendenin noterine vekaletnameyi alır gidersin. Pekala. Başka bir emir verdiler mi? Hayır. Yarın onlara benim telefon etmem lazım. Kaç kişisiniz siz böyle alçaklar sürüsü, kaç kişisiniz? Sesini kısayım mı? Yok canım, bırak bağırsın. Bağırması daha iyi. İnşallah haykırmalarını ta kasabadan duyarlar. Kaçmaya falan çalışmadı ya. Sırtına yüklenen cinayetle nereye kaçsın istersin? Komiser beni klinikte falan beklemiyor. O sizin uydurmanız. Aç telefonu, sor görürsün. Kliniğe resmen gireceksin. Onun nezareti altında. Bizi klinikte bekleyecekti. Gördünüzse klinikte değilmiş. Yalanınız çıktı meydana. Evet. Günaydın Bay Komiser. Ne oldu? Zannederim orada buluşacaktık. Küçük bir değişiklik oldu. Ya. Evet. Nasıl? Gitmemiz biraz gecikecek galiba. Öyle mi? Peki niçin? İhtiyarın ölümü çok şüpheli görülüyor. Ameliyat başarıyla neticelenmişti. Adamcağız yatağına getirilip bırakıldıktan biraz sonra operatör onu görmeye geliyor. Bir de bakıyor ki ölmüş. Şu anda cesede otopsi yapılıyor. Neticeye haber verecekler. Gidip gitmeyeceğimize o zaman karar vereceğiz. İşte onların işi. Onların işi. Tanığımı öldürdüler. Lütfen biraz. Hala şüphelenmediniz mi? Yoksa siz bu kadar budala mısınız? Teşekkür ederim. Sizi tevkifhaneye değil de dinlenme yurduna göndermekle şüphesiz budalalık ediyorum. Dinlenme yurduymuş. Şuna tımarhane deseniz daha doğru olur. Ne? Sizi adam öldürmekten tevkif etmemi daha mı uygun buluyorsunuz? Şüphesiz evet. Hadi ne duruyorsunuz? Tevkif etsenize beni. Hadi. Hadi evet hapse atın beni. Hiç olmazsa orada emniyette olurum. Huzura kavuşup her şeyi ispat edeceğim. Zaman lehime çalışacak, göreceksiniz. Burada her şey elimden uçuyor. Her şey uçuyor elimden. Güzel. Öyleyse kolları sıvayalım. Sıfırdan başlıyoruz tekrar. Küçücük bir ümit ışığı belirdi mi dersiniz? Evet. Evet, yalnız bu ışık bizi aydınlatmaya yetecek mi bilmem. Otur. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Meseleyi tersine çevirelim. Yani onların yalan söylediklerini ispat edecek yerde, ki zaten bu usul sökmedi, sizin doğru söylediğinizi ispat edelim. İkisi de aynı kapıya çıkar ama bu her şeyi değiştirebilir. Elinizi verin bana. Niçin? Korkuyorum. Hadi gülünç olmayın. Evet. Bakın, bugün Grenoble Merkez Hastanesi Başhekimi Profesör Lusoy'la uzun bir telefon görüşmesi yaptım. Evet. İddiasına göre sizinkine benzer vakalarda pentotal ayarında bir partiro benzol iğnesi, diğer bir deyimle gerçek sorumu bir kimseye yapıldı mı, o kimsenin doğru ifade verip vermediği anlaşılıyormuş. Güzel. Ben bu denemeyi hiç tereddütsüz kabul ettim gitti. Güzel. Ya siz madem? Ben mi? Evet siz. Hali hazırda %98 gibi bir avantajınız var. Zaten ben de daha çok size inanıyorum. O halde iğne yapılmayı kabul etmekle ne kaybedersiniz? Tam bir inanç sağlamış olursunuz. Ay, şüphesiz. Tabii. Ben de zaten denemek zahmetine değer diyecektim. Aman madam, sakının kendinizi. Dinimiz böyle şeylerin aleyhindedir. Vay vay vay vay. Yani tavsiye etmez demek istiyorum. Evet madam. Evet. Ben bu denemeyi bilhassa istiyorum bay komiser. İyi öyleyse. Evet. Yarın yahut öbür gün Grenoble'e gider bu denemeyi yaparız. Lüzum yok, bu akşam yapacağız. Bu akşam mı? Evet. Ani kararlara bayılırım. Grenoble bu akşam mı gideceğiz? Hayır. İğneler yanımda. Kocamın veya benim kabul edip etmeyeceğimizi anlamadan nasıl getirdiniz bu iğneleri? Reddedemezsiniz madam. Bu sizin menfaatinizedir. İğne yapmak için şırınganız var mı? Evet. Lütfen getirir misiniz? Hazır mısınız Mesut Daniel? Hazırım efendim. Hazırım ben. Kabul etmekle en büyük kozunuzu kaybettiniz ama iyi oldu. Benim için yegane çare bu iğneydi. Başka türlü hapse atamazdım sizi. Müsterih olun, saat tam 7'de hapishanedesiniz, söz veriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size. İyi, ben yapayım, ister misiniz? Teşekkür ederim, benim elim alışıktır. Ceketinizi çıkartın, kolunuzda sıvayın. Sizi istiyorlar galiba bay komiser. Affedersiniz, bir dakika tutun şu iğneyi madem. Hı? Ne var? Tekrar ver bakayım. İğneyi değiştiriyorlar. Siz susar mısınız biraz lütfen? İğneyi değiştiriyorlar. Yoksana şırıngayı. Siz açın ellerinizi. Buyurun, buyurun, işte bir şey yok görüyorsunuz. Allah'ım, rüya mı gördüm be? Niçin aramışlar sizi komiser bey? Niçin aramışlar? İhtiyarın ölümü su götürmeyecek kadar şüpheli. Ya. Otopsi neticesinde kanında strekninin zehri bulunmuş. İyiliği reddediyorum. Hayır. Hastaneye gidip ihtiyarı temizleyen bu papazdır. Fikri sabit diye buna derler. Evet, hadi evet. Hadi uzatın kolunuzda, bitsin bu iş artık. Rahip efendi, tutun onu. Bırakın. Hayır. Siz gelin bir gelin. Hayır. Bakalım. Aklına başını getirir belki. Açık kartla oynayalım artık dostum. Hayır. Bay komiser. İyi bakın bana. Öleceğimi biliyorum. Size ya serum bozuktu ya da kalbi bozuktu, dayanamadı filan diyecekler. Ama eminim sonum geldi. Ölümün eşiği de size tekrar söylüyorum. Bu kadın karım değil benim. Evet, onu biliyoruz. Nasıl? Öyle mi? Öyle mi? Eşi görülmemiş. Mükemmel bir cinayet bu desenize. Beni bizzat polis komiseri öldürecek ha. Tamam. Şimdi anladım. Şimdi her şeyi anlıyorum. Meğer ben ne aptalmışım. Bu gangster şerefsinin bir şefi olmalıydı. Bu şef sizsiniz bay komiser. Ben de boşu boşuna bu kadının Elizabeth olmadığını size ikna etmeye çalışıyordum. Halbuki bunu zaten biliyordu bu sefil herif. Bütün bu acayip şeylerin üst üste gelmesinden nasıl da şüphelenmedim. Nasıl da fark edemedim. Kendinizi sırtı yere getirilmez zannediyordunuz değil mi? Ama beni ele geçiremeyeceksiniz. Ele geçiremeyeceksiniz beni. Zaten hakiki karımın dönmesinden bir an bile endişe etmemiştiniz. Bunun da tek izahı var, onu öldürdünüz. Evet, evet, işte bu Elizabeth. Elizabeth öldü. Şimdi artık tamamen eminim ve onu siz öldürdünüz. İspat edebilir misiniz bunu? Katiller. Hepinizi daracına göndereceğim. Hadi öyleyse ne duruyorsunuz? Hakiki karınızın cesedi bulunmadıkça bu kadının karınız olmadığını ispat edemezsiniz. Karımın cesedi bulunacak. Ve o zaman hepiniz idam sehpasını boylayacaksınız. Sayın savcı hazretleri, karım öldü. Bir komiser ve iki suç ortağı tarafından öldürüldü. Etrafıma bir yalan ağı örüldü. Beni delirtmek istediler ama işte bakın dimdik ayaktayım. Sayın savcı, bu üçü de suç ortağı. Tevkif edilmelidir. Karımı öldürdüler. Karım öldü. Evet, karınız öldü. Evet, bir cinayete kurban gitti. Evet, bir cinayete kurban gitti ama cesedi nerede? Cesedi. Monsieur Daniel Korban, karınızın cesedi nerede? Cesedi ormanın yanına geçen nehirde. Zatınıza teşekkür ederim. Hepimiz dünden beri bu cümleyi bekliyorduk. Monsieur Korban, bu yaz zengin bir kadını el atarak onunla çabucak evlendiniz. Venedik'te geçen balayından sonra onu bile bile buraya getirdiniz. Gelişinizden 2 gün sonra onu ormanda gezmeye götürdünüz ve bir yerden aşağı nehrin sel çukuruna iterek öldürdünüz. Cinayeti işledikten sonra da bana karınızın sizi bırakıp gittiği masalını uydurdunuz. Size haber vermedim tabii. Bana müracaatınızdan 3 gün sonra sel çukurunda bir kadın cesedi bulundu. Cesedin karınıza ait olduğunu hastanede teşhis ettiler. Cebinde hüviyetini belirten bir kağıt vardı. Unutmuşsunuz almaya. Otopsi karınızın bel kemiğinde bir kırıklık olduğunu gösterdi. Ancak ciğerlerde su bulunmayışı ölümün boğulma neticesi olmadığını ortaya koymuştu. O halde kazara mı düşmüştü yerden aşağı? Hayır. Yarın kenarında tespit edilen izler kadının sel çukuruna kadar yuvarlanmadığını gösteriyordu. Cinayet kurbanı düştüğü yerden suya kadar sürüklenerek götürülmüştü. Bu bir cinayet deliliydi. Şüphelerim henüz kat'i delillere dayanmıyordu. İtiraf etmenizi istiyordum. Bu itiraf meslek gururumdan belki bizzat kendim koparmalıydım. Bu nasıl mümkün olacaktı? İşte o zaman şeflerimle anlaşarak size bir tuzak kurmaya karar verdim. Kurbanınızı tekrar hayata getirecektim. Polis müfettişi Marcel Tarqua rahip rolünü oynadı. Adli polis özel servisinden Mademoiselle Florence Tarqua da karınız oldu. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. Hakikat sahabını iyice uyandırmak için meselenin asıl şahitlerini de getirttim. İhtiyar Paul Brissard, namı diğer Chiros Hazretleri sırtına kuru sıkı bir kapsülle ateş edilince ölmüş numarası yapmaktan pek hoşlandığını söylüyor. Bir katilin maskesini düşürmek gayesiyle tertiplenmiş bu sahte macerada bir cümle, bir tek cümle doğruydu. Bir vaat. Tam 7'de hapishanede olacağınıza dair size söz vermiştim. Bu sözümü yerine getiriyorum Monsieur Corbin. Buyurun. Radyo tiyatrosu bitti. Yalnız Adama Tuzak adlı bir piyes dinlediniz. Yazan Robert Thomas, dilimize çeviren ve mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçıları oynadılar. Gazanfer Özcan, Daniel. Aytaç Yürük Aslan, komiser. Perihan Tedü, kadın. Zihni Küçümen, rahip. Necdet Mahvi Ayral, Çiroz Baba rollerindeydiler. Teknik prodüksiyon Hayrettin Çalkılıç.